van een heleboel mensen. Heb je wel eens het gevoel dat je een beetje anders bent? Dat je de wereld iets bijzonders te bieden hebt, als er maar iemand was die dat wilde zien? Dan weet je precies hoe het voelde om mij te zijn. Ja, jouw project, Flint. Wat is het allergrootste probleem in de moderne maatschappij? Losse schoenveters. En daarom heb ik dus een alternatief uitgevonden zonder veters. Sprayschoenen! Voilà! Hoe krijg je ze weer uit, nerd? Wat een sukkel. Het doet wel heel slim, maar dat is stom. Ik wilde weglopen die dag. Maar je kunt niet weglopen van je eigen voeten. Alleen voor uitvinden. Jongen, niet elke sardine krijgt de kans om te zwemmen. Ik snap niks van die vissersmetaforen. Dat zei ik verkeerd. Maak je geen zorgen. Lieverd, ik vind je schoenen geweldig. Iedereen vindt mij maar een nerd. En dan? In hun tijd vond men deze uitvinders ook maar nerd. Maar dat hield hen niet tegen. Ik wilde dit bewaren voor je verjaardag, maar kijk eens. Een professionele laboratoriumjas. Zo een had Einstein ook. Het past perfect. De wereld heeft je verbeeldingskracht nodig. Je moet alleen nog een beetje groeien. En ik weet dat jij later grootse dingen zult doen. Flint Lockwood, beste uitvinder aller tijden. Die dag nam ik het besluit om iets geweldigs uit te vinden. TV met afstandsbediening. Uiteindelijk. Haarontkaler! Vliegende auto! Apentaalvertaler! Honger! Slim. Honger! Honger! Honger! Honger! Honger! Honger! Ratvogels! Hé, hey, hoe gaat het, jongens? Ik droomde ervan onze stad te helpen. Een klein eiland verborgen onder de A van Atlantische. Kouwenburg. We waren beroemd om onze sardientjes. Tot de dag waarop de Babybrand conservenfabriek haar deuren sloot. Toen de hele wereld doorhad dat sardientjes mega super vies zijn. Al gauw aten we allemaal de sardientjes die niemand anders wilde. Gepocheerd, gebakken, gekookt, gedroogd, als snoepje, als sap. Het leven werd grijs en troosteloos. Maar op een uitzichtloze dag kreeg ik een inzicht en vond ik hoop. Het regent gehaktballen. Mijn naam is Flint Lockwood. En ik sta op het punt de machine uit te vinden die water verandert in voedsel. Steve, mijn beste vriend en trouwe collega. Steve. Richt je blik op mijn machine. Blik. Ik reken op jou. Knopje aan. Geheugen activeer. Blauwdruk. Geweldig. Begin nanomutatie. stralingsmatrix beveiligd. Computer, start op. Carrosserie pimpen, compleet. Inlassen, koffiepauze. Aansluiten, stroomtoevoer. Starten omzetting van water in voedsel. Hydrateren proteïnematrix. Instellen smaakpaneel. Afstellen spijsplopper. Uploaden koele machinestem. Cheeseburger. Iedereen zal door het dolle zijn. Steve, doorwerken. Handscannen. Dat is pas echt een nerd. Herinstel in meterkast. Man. Ciao, pa. Flint. Wordt het geen tijd om dat uitvindgedoe op te geven voor een echte baan? Nee, hoezo? Wel, al dat technisch gedoe... Dat eindigt rampzalig. De ratvogels, ja. Die ontsnapten en toen werden ze een plaag. Maar dat heb ik opgelost en nu zijn ze weg. Billy, gewoon niks doen. Flint, je gooit geen net uit waar er geen vis is. Wat? Je komt bij mij werken in de hengelshop. De hengelshop? Opa, nee. De verkoper is een mooi beroep. Pa, ik ben zo ver met dit ding. Als ik het aansluit op de centrale zodat ik meer stroom heb, dan werkt het. En dan verkoop je het voedsel in de shop en dan hoeft niemand meer sardientjes te eten. En dat lijkt me zo geweldig. Spijt me, jongen. Geen uitvindingen meer. Pa, ik weet dat het me kan lukken. En ma wist het ook. Het was al 10 jaar geleden dat mam overleed. En pa begreep me nog altijd niet, zoals zij. Ik wou niet... Kom aan. De winkel moet open. Tim en zoon. Sardine, aas en hengels. Voel je het? Mm-hmm. Baby Brand Sardines. Verpakt in Kouwenburg. Als burgemeester wil ik ons sardientjes in blik verleden afsluiten. Ik kijk naar de toekomst. Sardientoerisme! Daarom heb ik op eigen houtje het hele gemeentebudget besteed aan een ding onder dit doek dat ik vandaag zal onthullen om 12 uur. Met een live optreden van onze baby brand zelf. Yo, de mannen! Alles kids! Hey, baby brand! Wat ben je aan het doen? Mijn baby brand blikjes aan het stapelen? Oh, en trouwens, wie komt kijken als ik het lint doorknip bij dat onthullingsgedoe? Dan gebruik ik deze jongen hier om de stad te redden. Chaka! Oké, kerels, sardines, ja! Kouwenburg is de max! Ah, geweldige vent. Luister, wil je misschien naar die onthulling? Weet je, pa, waarom ga jij niet? Dan bewaak ik het fort hier. Serieus? Denk je dat dat zal lukken? Ja, pa, ik denk echt wel dat dat lukt. Dat is fijn, jongen. Ik zie je over een half uurtje, schipper. Oké. Okay. Dag. Tik-te-doep-te-doep, tap-te-doep-te-doep-te-doep. Dit gat is te klein voor mijn brand. Ik wil groot zijn. Ik wil dat de mensen me zien en zeggen... dat is een man van gewicht. En daarom moet dit lukken. Het moet gewoon. Anders ben ik maar een nietig baasje van een nietige stad. Vol nietige sardien-slikkende sukkelkneuters. Maar ik niet, toch? Oh, jij niet, Brent. Nee, jij was altijd als een zoon voor me. Hey, beste mensen. Onder dit doek schuilt de fraaiste toeristische attractie die ooit door mensen werd gebouwd. Ik hoef nog maar 17.000 gigajoules. Go, go, go, go, go, go, go. Wat doe je daar, Flintlock Wood? Ik hou gewoon mijn handen op mijn rug, beleefd, meneer. Weet je wat je bent, Flintlock Wood? Nee. Een schavuiter, tuiter. Een maloot. Zie je mijn engel van een zoon, Cal? Yo. Ik hou zoveel van hem. Hij is mijn enige zoon. Ik wens hem een goede toekomst. En die toekomst help jij niet naar de verdoemenis met een van je technoleuter frats en fritseldingen. Maar weet u, dat heb ik achter. Zie je deze contactlens, Flintlock Wood? Mm-hmm. Deze contactlens staat voor jou. Juist, ja. En mijn oog staat voor mijn oog. Oké. Okay. En ik hou mijn oog op jou. Oh, die man. Steek zomaar over. Hé! Hey! En ik heb persoonlijk gezorgd voor een live verslag van het beste nieuwsnet... door hun meest ervaren professionele reporter. Ach, stuur die stagiaire. Ze is knap en ze is super opgewekt. Nou, dat zijn de enige dingen die ik zoek in een tv-weervrouw. Stagiaire, wil jij een weerverslag doen vanaf een miserig eilandje midden in de oceaan... als gunst aan mijn neef? Niet te geloven, Manny. Tijdelijk professioneel meteoroloog. Woe! Oké, Manny, hoe vind je dit? Welkom, Amerika. Ik ben Sam Sparks. Hallo Amerika, Sam Sparks hier. Amerika, hoi. Ik had je niet gezien. Ik ben het, Sam Sparks. Daar kom ik. Over de oceaan. Dit is een moordidee. Weer nieuws netwerk. Altijd weer nieuws of niet. Over naar Kouwenburg. Daar staat onze stagiaire voor haar eerste weerverslag. Of moet ik zeggen, haar slechte weerverslag? Het is bewolkt, hè, blondje? Hallo, Sam Sparks. Ik ben Amerika. Het is Celsius graden en ik geef het woord aan de burgemeester. Dank je en welkom, landelijk televisiepubliek. En nu... aan wie de eer om het lint door te knippen? Kouwenburgs favoriete burger, Baby Brand. Hij heeft het nog steeds. Ja! Ik ben de tofste kerel van heel de stad. Uh-oh! Voedselsynthese? Go! Mijn borstharen kriebelen. Er is iets mis. En hier is hij, de attractie waar de hele wereld op heeft gewacht. Sardineland! De Sardine Express, een museum en natuurlijk Shadow, 's werelds grootste sardine. Die door een brandende hoepel zal springen. Staat u in de spetterzone, kijk dan uit! Ja! Cheeseburger! Flintlock Wood! Wacht je leven! Ik ben net bezig met... Wel, het tij lijkt hier in Kouwenburg te keren. Sardien ten gevolge. Dit was... Sorry! Ik arresteer je, Flintlock Wood. Gelukkig heb je slechts minimale schade aangericht in Sardineland. Ah, kom op! beetje. Het geeft niet, ik wou je geen pijn. Sorry, ik ben mezelf niet vandaag. Mijn hele carrière is verpest door een maffe gek met een namaakraket. Wacht eens even. Wat is er aan de hand met jouw voeten? Sprayschoenen? Ze gaan niet uit. Cool! Ah! De oplossing voor de losse veterepidemie. Waar is dat van gemaakt? Van een elastisch biopolymeer hechtmiddel? Ja. Ja, precies, ja. Ik bedoel... Wauw, wat super. Ik ben Sam. Oh, Flint. Steve. Is dat een apentaalvertaler? Steve. Ha, ongelooflijk. Maak je dat allemaal zelf? Jij raakte me met die raket. Jij schopte me in het gezicht. Ik zei toch al sorry. Oh. Weet je wel hoe moeilijk het is om door te breken in de wereld? Je werkt je hele leven naar het moment... Krijg je één kans in een show. En als dat niet goed gaat, poets je weer barometers. Kaas? Onze vernederde weerstagiaire is alweer in de weer. Bedankt, Patrick. Oké, allemaal, het is haast niet te geloven. Maar ik sta hier midden in een cheeseburgerbui. U kent misschien regen- en hagelbuien, maar u heeft vast nog nooit een eetbui gezien. Voor deze sardinestad is dit werkelijk een geschenk uit de hemel. Dit maakt een stukken beter dan sardientjes. Thank you. Dit is het begin van iets groots. De intro werd bedacht en uitgevoerd door de bescheiden hobbyist Flint Lockwood. Huh? Flint Lockwood? Hi. Ah, ik arresteer je voor het verwoesten van Sardineland. Flint, de broodjes waren super. De producer belde en hij zei dus... De kuikers smullen van het snackweer. Snackweer? Wat? Dit wordt nog veel beter dan Sardineland. Laat je het nog eens regenen, please. Nee, ik weet niet zeker of ik... Doe je het nog een keer? Ah, dat kun je niet please, menen. Please. Ja. Nee. Pa geeft me nu nog één kans. Dit was gewoon een toevalstreffer. Oké, maar luister... Cheeseburgers dit... uit de lucht, dat is niet natuurlijk. Ik bedoel, mijn uitvinding zou de stad kunnen redden. Je zou zo trots op me zijn. Plus... Waar is de meisje? Kun je me recht in de ogen kijken en zeggen... Ik heb het onder controle en het draait niet op een ramp uit? Ja? Ik heb het onder controle en het draait niet op een ramp uit. Oh. Oh. Hoe dan? Bedankt, pa. Het zal wel. Oké, kijk, Sam. Dit voert naar mijn toverwereld. Welkom, Flint. Wauw. Jij bent hier zo te zien wel heel vaak alleen. Wat? Het werkt dus zo. Water gaat hierin en voedsel komt daaruit. Dus je sloot hem naar de stratosfeer en wekte zo'n moleculaire faseovergang van de damp in de cumulonimbuslaag op. Dat is eigenlijk wel een heel slimme observatie. Ik bedoel... In de wolken zit waarschijnlijk veel water. Wat de reden is dat je hem daarheen schoot, volgens mij. Juist, juist. Ja. Daarom deed ik dat met juist. Opzet. Ja, natuurlijk. Oké. De machine werkt op het principe van hydrogenetische mutatie. Aha. Watermoleculen worden gebombardeerd met microgolfstraling. Wow. Daardoor muteert een genetisch recept op elk soort voedsel dat je maar wil. Ook pizza? Ja. Aardappelpuree? Ja. Erwten? Ja, dat is ook voedsel. Steak? Ja. Appels? Appelmoes? Ja. Maakt die ook tosti's? Volgens mij zei ik elk soort voedsel. Kippenpoot? Oké, bedenk eerst wat je vraagt en als dat voedsel is, dan... Bal gehakt? Gehakt, dat is voedsel. Misschien wel drilpudding. Vind je dat lekker? Ontzettend lekker. Ja, dat vind ik ook. En pindakaas met jam. Oh, nee. Ik ben super allergisch voor pinda's. Nee, ik ook. Hoe noem je zoiets? Pinda-allergie. Nee, de machine. Natuurlijk. Dit is de Flint Lockwood diatonische supermuterende dynamische voedselreplicator. Afgekort, de flitsen met de ver. Mutsen de fleur? De flitsen met de ver. Flitsen met de ver. Fleur. Tse. Met de ver. Oh. Manny, neem alles op. Hij gaat het nu voordoen. Nu? Wel, punt is, ik kan niet... wachten tot je dit internetfilmpje ziet. Wat? Wat is dit? Indrukken, vouwen, verbinden, plakken, draaien, schilderen, schakelen, staren. Motiveren, plaatsen. Ik kan niet geloven dat ik hier al 3 uur naar kijk. Inderdaad. Voedselcode in. Ze doet het. Wat willen jullie als ontbijt? Gummibeertjes! Wow, Steve, nee. Je wordt altijd hyper van die gummibeertjes. Wat dacht je van een ei? En toast. Vruchtensap. En bacon! Wat doe je nou? Niks. Naar de computer! Bacon, knapperig, eilen, halfzacht. Maar is het wel veilig? Geen zorgen. Ik heb een gevarometer die waarschuwt als het voedsel gaat overmuteren. Maar wat gebeurt er als het voedsel overmuteert? Geen idee. Maar het gebeurt ook niet. Oké, dit zal we niet oploffen. Wat? Bacon! trouwens waren nog maar aan het begin. Want dit ontbijtfront is onderweg naar Kouwenburg. Mijn voorspelling? Dat is een eitje. Lekker weer. Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel. And we're together, brighter than a lucky penny. When you hear the rain goes, disappears, dear. And Flint, mijn jongen. Zullen we lunchen? Oké, dit is het recept. Jij zorgt dat het lekkere hapjes regent. Die weerjuffrouw zorgt voor gratis reclame. En ik verbouw met een hoge persoonlijke lening deze kneuterstad tot een toeristenmenu utopia. Jij zorgt dus gewoon dat het voedsel regent. 3 maal per dag, elke dag van de komende jaren. Binnen 30 dagen. We houden een heropening van het eiland als een must-see cruise bestemming. En iedereen, overal, zal genieten van jouw uitvinding. Denkt u dat? Dat weet ik. My life is sunshine, lollipops and rainbows. En dit noem ik nou, hier en daar, een bouwtje. Kouwenburg heet voortaan Zoete Kouwenburg. Mag ik alsjeblieft wafels? Falafel? Avocado! Komt eraan! Restjes? Geen probleem. Met Flint Lockwood's nieuwste uitvinding. De restjeswerper. Die restjes naar een afvalberg katapulteert. Opgeruimd. Staat netjes. Flint Lockwood zijn wetten. Vis. Een pizza als vulling van een kalkoen en dat allemaal gefrituurd met chocoladesaus. Ik ben de burgemeester. U bent veranderd. Is dat een nieuw kapsel? Inderdaad. Wat leuk dat je het ziet. Hey pa, ik ga weer terug naar het lab, hè. Als je meegaat, dan laat ik zien hoe ik voedsel maak. Nee, bedankt. Dat technovoedsel, dat is veel te ingewikkeld voor een oude visser. Ik snap het. Ik kan hier je hulp nog wel gebruiken en zo, weet je. Ik werk nu met de burgemeester, pa. Ik bedoel, de grote heropening is al volgende week. Juist, ik snap het. Flint Lockwood! Ja? Het is mijn zoon Kyle's verjaardag morgen. En ik vroeg me af of je het iets speciaals kon laten regenen? Wel, ik zit nogal vol met verzoekjes. En je bent altijd gemeen tegen me. Alleen voor deze keer. Voor mijn speciale engel. Zijn speciale dag. Ik weet het niet. Ik wil de machine niet overbelasten, dus... Oké. Het was het proberen waard. Ik wilde Kyle laten zien hoeveel ik van hem hou. Ik dacht dat je het zou begrijpen. Je weet hoe vaders altijd een manier zoeken om te laten zien hoeveel ze houden van hun zoon. Uil, wacht! Ik heb een idee. Wow. Gelukkige verjaardag, jongen. Pap? Dit is jouw dag. Ga maar spelen. Ik hou van jullie. Super veel. Wij ook van jou, jongen. Super. Lekker! Kom aan, pap. Ik weet het niet, Kel. Dit lijkt me gevaar. Ik hou van je zoon. Weet ik toch, pap? Dat zeg je iedere dag. Flint, het is geweldig. Dit ijsbolletjeslandschap is echt helemaal top. Hoe kan het nog lekkerder? Misschien met slagroom? Hey, Flint. Doe je mee aan een sneeuwballengevecht? Flint, wat is het probleem? Ik ben niet zo thuis in het sneeuwballenvechten. Echt niet? Ik ken niet eens de regels. Is er een puntensysteem? Of is het... tot de dood? Nee. Heb je nog... Maar kijk nou, zelfs Steven sneeuwballen aan het gooien. Oh. Ja. Dus... zo? Nee. Harder dan dat. Oh. Sneeuwbal! Nou, niet aan te merken op zijn enthousiasme. Sneeuwbal! Sneeuwbal! En sneeuwbal! Kinderen, wat is er? Sneeuwbal! Ik smelt, jij smelt, wij smelten allemaal voor Flint Lockwood's nieuwste lekkere uitvinding. Dit staaltje bevroren vreugde inspireerde de burgemeester tot een ijskoud feestdag. Hij nodigt iedereen ter wereld uit om een cruise te boeken en zaterdag hier te zijn voor de grootste opening van Zoete Kouwenburg. De stad valt zeker in de smaak. Grande ouverture de Zoete Kouwenburg. Une ville qui est à votre goût. Kouwen, et je vous dis à tout. À la coupe. Vanaf Zoete Kouwenburg voor weer Nieuws Netwerk. Dit was Sam Sparks. Flint, dit was het beste ontbijt aller tijden. Dat is het! Onderzoek, rollenspel. Kiezen. Wachten. Sam Sparks. Opbouwen! Spijt hebben. Moed vatten. Zeggen wat ik doe. Flint? Hey Sam, hoe gaat het? Wat fijn. Ik vroeg me af of je misschien een afspraakje, een activiteit met mij wil doen morgen. Oké. Leuk, dag. Ik zie je bij de heuvel. Gelukt. Ik smeer hem, Steve. Pas goed op het lab voor mij. Steve. Foster staat op plaat. Toe. Oh, nergens. Het leek me gewoon leuk om met z'n tweeën wat rond te wandelen hier. Gewoon, als vrienden. Nee, maar wat is dat? Wauw! Oh, de helpering ben ik gek op. Je vraagt nooit ergens om, dus deze is voor jou. Flint? Flint? Kom mee. Wow! Maar, hoe heb je... Oh, het heeft trilpudding geregend vannacht en dat heb ik verzameld met de restjeswerper voordat het licht werd. En dat heb ik hierheen gebracht en in de grote puddingvorm gedropt die ik daarvoor had gemaakt. Kleine moeite. Alles is van drillpudding. De piano, de zuilen, de ghettoblaster, de drillpudding, het aquarium, de Venus van Milo met jouw gezicht naast Michelangelo's David, die ook jouw gezicht heeft. Kom aan, Sam. Waar wacht je nog op? Nergens! Waarom dus, trilpudding. Ja, ja, ja. Het is vast, het is vloeibaar, het is een viscoelastische polymeer van polypeptide ketens die je eet. Ik bedoel, het is lekker. Waarom doe je dat? Doe wat? Je zegt iets superslims en dan krabbel je terug. Kun je geheim bewaren? Nah. Maar deze keer wel, ja. Oké, nou, het is al heel erg lang geleden, maar ik was ook een nerd. Ook? Toen ik een klein meisje was, had ik een paardenstaart, ik had een bril op en ik was bezeten van meteorologie. Andere meisjes wilden een Barbiepop. Ik wilde een Doppler V-Radar 2000 Turbo. En alle kinderen pesten me met dat stomme versje. En het was niet eens grappig. Brillen kom, brillen kom, wat heb jij een stomme bril op? Ga door. Dus ik zette mijn bril af. Ik had het niet meer over de Doppler 2000. En toen werd ik nooit meer gepest. En ik heb hem nog wel nodig, maar ik draag hem nooit meer. Die bril staat je vast geweldig. Ik denk niet dat je dat nog... En daar gaat hij. Wow. Wat? Niks. Wacht. Dat is een drillastiekje. En nu de onthulling. Wow. Ik bedoel, je was al oké. Maar nu... ben je bloedmooi. Nee. Echt niet. Zo durf ik echt de straat niet op te gaan. Maar waarom niet? Ik bedoel, dit is de echte jij, toch? Slim en bebrild. Dat wil toch iedereen zien? Weet je, ik ken echt niemand zoals jij, Flint Lockwood. Ik ook niet. Maar het ging over jou. Je telefoon? Aha, dat is gek. Ik heb opeens een andere ringtoon. Oh, de burgemeester. Vind je het erg als ik opneem? Nee. Ga je gang. Het spijt me. Dat is maar, best. Het is heel erg belangrijk. Ik moet er ook van ik ga wel eventjes naar buiten om te... Paaien, Patrick, een topdag. Moet je veel vertellen. Oké. Helemaal goed. Kom aan, we gaan. Hey, ik ben Baby Brent. Je weet wel. Ik sta vast op de lijst. Hey, Brian. Wat? Laat je die vent erin? Maar dat is een nerd. Hey, hoe is het? Hey. Dit ziet er zo goed uit. Oh, bedankt. Dank je wel. Dank je. Ik toast op Flint en deze zalige steek. Oh, bedankt. Dank je. Hartelijk eens uit. Oh, wow. Hey, Flint, ken je me nog? Hey. Flint Lockwood. Dus geen dak. Nee, je houdt gewoon je bord omhoog en je vangt je lievelingseten op. Vlees. Oké. Je weet toch dat de stad morgen groots heropend wordt? Wel, de burgemeester heeft mij gevraagd het lint door te knippen. Hij zei dat mijn uitvinding de stad heeft gered. Ben je niet trots op mij? Jongen, is deze steek niet een beetje groot? Ja, het is een grote steek. Ik bedoel, al die steeks zijn niet precies even groot. Heb je niet gehoord wat ik net zei? Zo'n kijk eens rond. Ik weet niet of dit goed is voor de mensen. Misschien is het verstandiger om alles terug te draaien. Maar het maakt iedereen gelukkig. Iedereen, behalve jou. Wanneer ga je beseffen dat dit is wie ik ben, in plaats van dat je me wil laten werken in een saaie hengelshop? Wel, als jij zo goed weet wat je doet, jongen, zal ik je niet voor de voeten lopen. Hij bekritiseert altijd alles wat ik doe en verpest het. Daar zijn grote auto's. Maar het is toch niet zo erg. Hé, Steve? Geel! Ja, je hebt gelijk. De gevarometer staat in het geel. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wel. Je moet beloven dat je meer van deze hotdogs maakt. Ah, oh nee! Wow! Hoe komt u hier binnen? Morgen is de grote dag, Flint. De toekomst van de stad hangt af van jouw snackweertje. Ik dacht aan pasta, wat brood erbij. Ik weet dat je je best zult doen. Wel, burgemeester, ik denk dat ik u iets moet laten zien. Wat? Dit is de moleculaire structuur van een hotdog van vorige week. En dit is de moleculaire structuur van een hotdog van vandaag. De machine gebruikt microgolven en verandert het genetisch recept van het voedsel. Hoe meer ze moet maken, hoe meer wolken ze opneemt, hoe meer straling ze afgeeft, hoe meer de voedselmoleculen kunnen overmuteren. En daarom wordt het voedsel groter. Kort samengevat, bla bla bla, feiten, feiten, feiten, groter. Hoe groter, hoe beter. Iedereen is gek op die grote porties. Tenminste, ik wel. Mijn vader vindt dat ik moet stoppen. Genieën als wij worden nooit begrepen door hun vaders, Flint. Maar stel dat alle... Wie mist de toestemming van één familielid als hij die kan krijgen van miljoenen anderen? Onder wie die kleine spetter Sam Sparks. En ik. Je was altijd al als een zoon voor me, Flint. En ik zal toch wel zo trots op je zijn morgen. Als je het lint doorknipt, de stad redt. En iedereen laat zien wat een groot uitvinder je bent. De hamvraag is, je laat het doorgaan. Krijgt alles wat je ooit wilde. En wordt een groot man met aanzien en respect. Of je stopt ermee, gooit alles in duigen. En niemand zal je ooit zien staan. Jij mag kiezen. Kiezen. Oké. Okay. Ik bedoel, hoe groter, hoe beter. Toch? Oh ja. Het ziet er veilig uit. En die hygiënische. meester in zoete kalme. Dat is echt een grote man. Ontspan in ons kaasfondue zwembad. Laat uw kinderen zoveel snacken als ze willen in ons volledig onbewaakt kinderparadijs. Ik heb regenboog, tante. En na een lekkere dag geniet u van de mooie zonsondergang bovenaf, Albert. In bedwang gehouden door een vermoedelijk onverwoestbare dam. Er zijn hier vandaag mensen uit de hele wereld. Van het verre China tot Antwerpen. Flint, ja. Dit moet je zien. Waarom ben je niet op tv? Je zou hier toch verslag van doen? Er is een probleem. Volgens mij wordt het voedsel groter. Weet ik. Goed, hè. Grotere porties en zo. Ze vinden het fantastisch. Flint, ik weet niet zeker of we hier goed aan doen. Sam, luister. Straks krijgen wij dit allemaal op ons bord. Voor de eerste keer van mijn leven is iedereen echt blij met iets wat ik doe. Waarom ben jij niet gewoon blij voor me en ga het weer presenteren of zo? Man. Hier is hij dan, de held van onze stad. En mijn spreekwoordelijke zoon, Flint Lockwood. Zou je ons de gouden schaar even willen aangeven? Maar... Nee! Je mag... Alsjeblieft. Dat is mijn schaar! Nee! Ik ben baby Brent! Oh! Trek je kleren weer aan! Wie ben ik? Ga je gang, Flint. Iedereen is dol op je. We houden wel van een goede storm hier, maar je ziet eruit als een nerd. Patrick, er zijn kinderen gestrand in deze spaghetti tornado. Ik heb buikpijn. Kel! Yo, wat is dat? Een staartje? En die bril, die komt ook uit de vorige eeuw. We hebben hier zwaar noodweer, Patrick. We gaan zo terug naar die storm en hopelijk ziet Sam er dan wat charmanter uit. We moeten de killcode uploaden om de machine dan te... Wat doet u hier? Ik sta hier al even avondeten te bestellen. Hoezo? Is er iets aan de hand? Ik moet de machine stopzetten. Iedereen is in gevaar door mij! Ach, zo erg kan het niet zijn. Ah, oh, ha, nee. Oh, oh, oh. Goed, ik ga weer. Ik trek die bestelling in met de killcode. Verzend killcode. Kijk hem goed. Ah, laat die klop zo. De enige manier om te communiceren met de machine. Wat had u precies besteld? Een vegastijl eet zoveel je wil, buffet. Gummibeertje, watermeloen, marshmallow, pretzel, sushi, cheeseburger, pretzel, eiersalade, koffiekoek, marshmallow, asperges, gehaktbal, marshmallow. Was ik thuis in Guatemala. Ik kwam hier voor een beter leven. Verstandige beslissing, hè? Wat heeft die dokter? Hij heeft een voedselcoma. Te veel junkfood. Geef me celderie, zuster. Alsjeblieft. Papa? Oh, Cal. Cal! Ik hou van je zoon. En zo komt alles uiteindelijk weer goed. Nog niet, helaas. Die spaghetti-storm was nog maar een amuse-bouche vergeleken bij wat er nog komt. Manny, de zender op. Nee. Lief gedaan, Nancy. Hey, hey, Brilly. Klep dicht, Patrick. Straks staan we in het epicentrum van een zware voedselstorm. En die verspreidt zich over de hele wereld. Ik heb zojuist de Coriolisversnelling van de storm berekend. Eerst treft hij New York. Dan Parijs. En dan de Jiayuan Pass in Oost-China. En binnen 4 uur is het hele noordelijke halfrond dan 1 grote... hutspot! Flint? Hey, pa. Wat doe je daar? Wel, ik dacht iedereen te helpen, maar in plaats daarvan heb ik alles verknald. Ik ben echt waardeloos. Dus heb ik mezelf gedumpt. Net zoals al deze stomme uitvindingen. Dit is rommel. Dit is rommel. Dit is rommel. Och, jongen, als je... Kijk, als je boot... Als je vastloopt en je krijgt hem niet... Je weet wel... Geen zorgen, pa. Ik snap het. Maar vergiste zich in mij. Ik ben geen uitvinder. Ik had moeten stoppen toen jij het zei. Als het regent, dan draag je een jas. Pa, je weet dat ik niks snap van je vissersmetafoor. Wat? Mijn jas. aan, Steve. We moeten de DM gaan karpen. Killcode downloaden. Herontwerpen. Virtueel maken. Zagen. Lassen. Smeden. Verbinden. Helpen. Testen. Auto 2. Nu met vleugels. Wow! Laat hem los! Hé, hey, weet je, dit heb ik een keer gedroomd. We zitten van de running op de roof. Ik wil mijn excuses aanbieden. Vooral aan jou, Sam. En ik heb een plan. Op deze steek staat een killcode. Ik vlieg zo naar die voedselstorm, plug hem in de machine en zet dat ding voor goed af. En jullie evacueren het eiland. Gebruik brood. Het is de schuld van Flint. Grijp hem. Daar is hij. Grijp hem. Grijp Flint. We schudden die wagen op en neer. Hey! Deze toestand is ook onze schuld. Ik lette zelfs niet goed op mijn eigen zoon. Kijk, ik ben even kwaad op Flint als jullie. Sterker nog, als hij uit die wagen stapt, geef ik hem een klap op zijn gezicht. Oké, Flint Lockwood maakte voedsel. Maar wij bleven bestellen. En nu moeten we collectief de rekening betalen. Bedankt, Earl. Auw. Sorry. Het geeft niet. Laten we boten gaan bouwen. Yeah! Ik ga met je mee. Je hebt een navigator nodig bij zo'n storm. Ik laat je nu echt niet alleen. Oh, Sam, het spijt me verschrikkelijk. Is dit een grap? Wel, ik dacht dat ik... Nee. Oké. Je hebt een co-piloot nodig. Ben je ook piloot? Ja. En ik ben ook kwantumtheoreticus. Echt waar? Nee, dat was een grap. Ik ben ook comediant. We gaan ervoor! Ik ga ook mee! Brent, het is oké. Nee, het is niet oké. Ik heb op mijn roem geteerd al van toen ik een baby was. Maar het was allemaal een illusie. Misschien dat ik daar zal ontdekken wie ik echt ben. De wagen zit al vol, dus... Ja! Brent! Oké. Succes, jongen. Flinter heeft zich mega veel voedselprecipitaat verzameld rond de machine. Alsof die zit in... In een mega gehaktbal. Water gaat er bovenin. Een voedselorgaan komt er aan de onderkant uit. Gelukkig heb ik een luier aan. Pizza besteld. Oh! Hou je vast! Die pizza achtervolgt ons! Zelf denk het. voedsel, dat is onmogelijk. Tenzij de moleculaire structuur is gemuteerd tot supervoedsel. Dat is genetisch gemanipuleerd en beschermd door Fritz en Mutterfur. Pizza! Linkersoep. Want waar zouden we zijn zonder de killcode? Tim's Hengelshop. Pa, je bent thuis. Mooi. Wil je iets doen? Het lot van de wereld hangt ervan af. Oké, dan, schipper. Wat moet ik doen? Ik wil dat je nu naar mijn lab gaat. Ga naar de computer en e-mail een bestand naar mijn gsm. Oké. Ik vlieg. Ja, oké. Wauw, je vliegt veel beter dan ik. Oké, dit is het plan. Sam en ik betreden de gehakte wieden op dit punt hier. Deze gang leidt recht naar de flutsen met veur. Manny, jij en Steve blijven in het schip. Spuit dat niet in je mond. Zodra mijn vader de killcode mailt, verwoesten we de machine en we zien jullie hier bij het westelijk spuitgat over... Wanneer wordt de wereld verwoest? Over 20 minuten. Net daarvoor dan. En ik dan, Brent? Wat moet ik doen? Jij wordt de voorzitter van de achterbank. Oh. Luik open! Wagen ondersteboven! Nu! Dames eerst? Nee? Wacht op me! Als we op koers blijven, gaan we regelrecht naar de midden. We zijn een team! We zitten hier in een soort van luchtpijp. Als we die kant op gaan, moet de mutsenflutsenmodeur aan het eind van de gang zijn. Brent, kom uit die taart. Wat? Oké, pa, zie je een ding dat eruit ziet als een velletje papier? Gebruik de muis om dat te slepen. Slepen? Slepen! Slepen! Slepen! Ja, oké, mooi. Oké, goed. Dat ding sleept niks. Slepen over het bureaublad. Dat werkt ook al niet. Natuurlijk niet. Weet je wat? Go, go, go! Hijs de zeilen! Toast dat brood! De tijd is bijna om! We varen uit! Go, go, go! We kunnen het! Kom aan, tempo, tempo! Goed werk dat we doen! Iedereen snel naar de top! Wacht, wacht! Ik heb een belangrijke mededeling. Vaarwel, sukkels! Woehoe! Bon voyage! En bon appétit! Kom terug hier! blijven met die storm voor. Wat nu? Klik op verzenden. Flint, de mensen flitsen met de vuur is recht voor ons. Baas, schiet op. Verzenden, verzenden. Oh, wacht. Pa, pa, kun je me horen? Pa! Jongens. Hola, hola. Oh, ik weet niet. Ik vind ze best wel leuk. Ik bedoel, deze komt zo op mij af. Hij heeft brand! Pa, ik word omringd door vleesetende kippen. Dus als ik je niet meer zie, bedankt dat je het beste voor me wilde. Daar kwam ik een beetje laat achter. Oké, dag. Hey, geef die telefoon terug. Dankjewel, kapitein Brent. Je bent de beste. Go, go, go, go! Hij is hier in dit gat. Dat zijn pindakoppen. Als we die aanraken, krijgen we een anafylactische shock. Eigenlijk ben ik niet echt allergisch voor pinda's. Ik zei het alleen omdat je me lief zou vinden. Jij dacht dus echt dat een allergie je aantrekkelijker zou maken? Snor, snor. Taxi! Ik vroeg om extra mosterd. De wereld gaat graag vandaag. Morgen! Ik had gelijk! U wordt zo verpletterd door een reuze maïskolf. De huidige voedselstorm volgt een ongewoon patroon. Hij raakt de 's werelds mooiste monumenten eerst en zal zich nu verspreiden over de rest van de aardbol. Krijg nou wat. Niet op, jongens! Ik steek mijn telefoon in de flutsenmutwur en ik verwoest hem. Daarna geef ik 2 rukjes en dan hijs jij me op, oké? Okay? Goed plan. Oh nee. Je hebt je geprikt, hè? Het valt wel mee. Brent, breng Sam terug naar de wagen en geef haar een allergiespuit. Klein momentje. Wat? Nee. Laat los, Sam. Ik laat je echt niet los. Flint, dan zit je vast daar beneden. Dat is niet ideaal, nee. Ga dan mee. We beginnen opnieuw. We zoeken een huis. Ergens, in het gehakt. Sam, dat lijkt me geen goed plan. Dat is het wel, als ik jou nog niet kwijtraak. Ik vind je leuk, oké? Leuk? Zoals een vriend? Nee. Ik vind je leuk. Ik ook. Ik bedoel jou. Vermel ze! Thank you. Flint. Het spijt me. Oh. Uw zoon was een groot man. Als je een lijn uitgooit en die is niet terecht, dan... Oh, wat doen we moeilijk. Ik ben trots op je, Flint. Ik sta versteld dat zo'n gewone vent als ik de vader kan zijn van zo'n bijzonder iemand als jij. Je hebt talent, je hebt verbeeldingskracht en je lab is adembenemend. Je moeder, die wist altijd al dat je het in je had. En als ze nog in leven zou zijn, zou ze zeggen... Wat heb ik gezegd? Maar kijk, als ik dit ding afdoe en ik gebruik weer een vissersmetafoor... Dan bedoel ik eigenlijk... Ik hou van mijn zoon. Ik hou ook van jou, pa. Je ging me bijna kussen? Ging je me terugkussen? Probeer dat maar eens uit. Boah, ik wil het niet proberen en dan afgaan als een gieter. Kom, kus me. Uitgedacht. Yeah. sorry.